Onu yemiyor muhtemelen ben böyle. Yani o da yeşil. Hatta görünümü daha güzel yaprakları yemiyor muhtemelen bak. Seçiyor muhtemelen ben. Yani başvuru değil muhtemelen böyle. Yani her hayvanın, tavuk olsun, kuş hepsinin böyle bilinçleri var. Hangi şey yenir, hangi şey yenmez muhtemelen böyle. İnsan başıboş mu değil muhtemelen böyle. Akıl sahibi insan, başıboş mu insan böylece? Yudhikülü nâren. Öyle bunlara buyuruyor. Yani kim Allah'a asıl olursa, hem dinemiyor. Öyle buyuruyor, kulun namaz kıl. Ekrimiz salah, zikri. Öyle buyuruyor. Kulun bir hata meclisi namaz kıl. Kılmıyor muhtemelen. Beş vakit namaz böyle muhtemelen. Yani. Şu haram bu günahtır. Sakın bunlardan. Ve Allah'ın hududunu çiğniyor muhtemelenler. Mesela faiz değil mi? Haram. Ya adı kredi oldu. Ya adını değiş olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Onun yerine olacak nar, ateş. Ateş madem var. Ateş Allah'a kumdayımlar. Halde fiha orada ebedi kalacak. Yani çıkma ümidi hiç yok. En zor bu muhtemelen. En zor bu. Ehli iman da girecek cehenneme bazıları. Günah çok dünyada. İmanı var. İnkar etmiyor, kabul ediyor. Ama nefsini aşamıyor muhtemelen böyle. Çevreyi aşamıyor muhtemelen böyle. Onurunu, beynini, ekonomi aşamıyor. Günahlara giriyor. E bu şekilde tevbesiz giderse, dönüş yaparsa başka giderse, o cehenneme girecek. Ama orada ebedi kalmayacak. Günah müteri orada yanacak böyle. Cehennem başta bir melek var. Adı Malik. Zamanların lideri bu. Bütün iş elinde. Melek. Elinde liste var böylece. İsim okuyacak. Ya filan oğlu filan. Tam az zaman bitti çıkabilirsin. Bakacak mı? Ah çek Müslümanlar bile. Hiç daha az günahım olsaydı. Mesela bir sağlıca düğüne gitmiş. O girip çıkmış. Hatır için demiş, girip çıkmış. O az yani daha böyle. Öbürü daha çok oturmuş arada, daha çıkacak muhtemelen. Biri kız, biri kadın mesela çarşıya, pazara çıkmış. Açık ama böyle. Kime bir şahı geri dönmüş. Az gezmiş. Bir daha fazla kalmış. Ama adalet bu muhtemelen böyle. Ağzını bu şekilde. En son mümin çıkacak. Ne kadar muhtemelen? 70 bin yıl. 70 bin yıl. Bak muhtemelen. 70 bin yıl yanacak. En son yanacak muhtemelen. İsim koyacak Malik. Ey filan oğlu filan. Azam bitti. Ayağa kalkamayacak ama. Kalkamayacak muhtemelen. Derler dökülmüş muhtemelen. Artık kara kömür olmuş böyle. Korkmuş olmuş böyle. Dişleri sırıtmış böyle. Bütün derler dökülmüş muhtemelen. Korkmuş şekilde ben. Ayağa kalkamayacak. Emek çıkacak muhtemelen böyle. Emek yeme çıkacak. O zaman ne olacak? Cehennem kapıları kilitlenecek muhtemelen böyle. İşte o zaman ne gelecek? Kafirlere o ümitin orada sönecek muhtemelen. Yani kafir yanma 100 bin yıl razı böyle. Yani çıkıp ümidi olsa. O zaman ümit tükenecek. Bir çıkacak. Bütün cehennem çıkacak. Bir çıkacak. Feryat var muhtemelen. Ya Malik ne olacak halim bu şekilde? Yok. Az cemaatimiz Allah bunu haber veriyor muhteremler böyle. Kuvamın haber veriyor muhteremler böyle. O günleri gelecek muhteremler. Gelecek günleri böyle böyle. Mesela insan böyle dünya aynada kalmıyor değil mi böyle? Ana karnı çocuk gelen bebek geliyor dünyaya böyle. Küçücük bebek. 3 kilo bir şey geliyor böyle. Et parçası muhteremler. Yüzü kapalı. Yani kulağı duyar. Yavaşlar böyle gelişiyor böyle. Yani İbret insan buna bak tefekkür etse, çürük büyürken değil mi, her şeyi beraber bir muhtemelen böyle. Boyu, elleri, ayakları, her şeyi beraber bir muhtemelen böyle. İç organları beraber bir muhtemelen böyle. Eğer çocuğun büyüme çağındaki, o andaki durumu haşa başıboş olsa, onu yaradan bir Rabbül Alemin olmasa ne olur? Böyle hücreler mesela böyle. Gözümün çok gider, gözüm bir büyür. Kulağın büyür, büyür. Dişlere karma karşı kol. Ayağın bir uzar bir kısarım bu şey. Mevlam biri elizi halaka fesevvâke bak. O sana yararlı yarar tesbih etti. Fe adelek. Bak, tam vaadi denk yaptı böyle. Ve lehü azabim mühîn. Bir de ona azap var cehennemde. Ateş zaten ateş. Onun dışında azap var mühîn. Onu aşağılayıcı. Aşağılayıcı basma. Ne var mesela? Zabanı alacak mı terimler? Gayadan bir suyu böyle kovayla açacak üzerine böyle. Dökecek baştan aşağıya böyle. Aşağılanma böyle, hakaret uğrama böyle, yanma. Kimse kimseyi tanımıyor. Korkunç şekilde bu şekilde böylece. Önce günahtan sakınmak muhtemelen böyle. Günahtan sakınmak gerekiyor önceden böylece. Allah korusun, kimine diyor işte ileride tövbe ederim, okulu bitireyim, emekli olayım, işte askerliğimi yapayım, evleneyim, sonra tövbe ederim. Ama nasip olmuyor muhtemelen böyle. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsebbifun üç sefer, helekel müsebbifun, helak olun, mahvolun müsebbifler. Kâlu, benim ya Resulallah. Kim o da ya Resulallah bunlar? Yakul sef estağfirü. İlle tevbe ederim diyenler neye helak oluyor bunlar? Bugün niye tevbe edemiyor? Nefsini aşamıyor. Kalbi kararmış günahlarından. Yarın ne olacak? Günah da artıyor. Kalbi daha kararacak. Tevbe daha zor olacak. Mesela bir çamaşır bile askerliğe çabuk çıkaramıyor. Ama bir çamaşır çok kirlendi mi? Kirlendi mi? Korku temizlemek. İçine gelemiş Allah'tan korkanlara derler. Ve mâmin hâfı mekâme rabbihî. Kim de korkarsa mekâme rabbihî. Mekâme rabbihî. Rabbinin huzurunda durmak duracağını hatırlar. Yani bir mahşer günü var. Toplanma günü. Ölüm, her kimin kabulünün ölümü. Her nevi ölecek. Her kimin kabulünün yeryüzünde. İnsan olarak böyle. Mümkün olsun, Müslüman olsun. Kabul ediyor bu şekilde. Nerede ayrılma oluyor? Ölümden sonrasında sümme ileyine var ya, sümme ileyine hatırlıyor. Her nefesinden ölecek ama sümme var. Ondan sonrası ne olacak muhtemelen? Ne diyor değil mi? Mesela haber veriyorlar böyle, öldü. Nereye gidiyor? Ebedi istatgah diyorlar. Ebedi istatgah diyorlar. Mezara ebedi orası var. Orası muvakkat, geçiyor orası. İşte gün gelecek muhteremler ikinci sur fırlayacak böyle. İlk surda kıyamet kapacak böyle. Tek canlı kalmıyor. Dağda uçacak toz mu olacaklar? Yani serap gibi böylece olacaklar. Tek canlı kalmayacak. Yedi kat gökler harap olacak. Yıldızlar dökülecekler. Dağılacaklar yıldızlar. Güneş dürülecek. Aradan bir zaman geçecek. 40 geçiyor. Adı şey 40. 40 ay mı? 40 gün mü? 40 yıl mı? O zamanki zaman birimi ne olacak ama? Dünyada mesela gün diyoruz değil mi? Dünyanın dönüşüyle gün oluyor. Ama dünya bozuldu. Güneş dürüldü mü o sırada böyle? O zaman birimle değişti orada. Değişecek böyle. Ahiret gününe göre aradan bir 40 geçecek. Rabbim yaratıcı önce İsa Aleyhisselam'ı İsa verirse. Sonra büyük melekleri. Hocak Mevlam Cebrail'e. Ya Cebrail'im dünyaya git. Benim Habibim Muhammed Mustafa orada yatıyor. Dünyada yatıyor. Onun başına git. Üfürecek korkmasın sakın. Ürkmesin Habibim benim. Cebrail sen gelecek dünyaya. Dünya çok büyüdü o zaman. Diye. Çok büyüyecek, büyüyecek muazzam böyle. Diyecek. Garil erdi. Bu ağrısın değişik bir şey olacak diye böyle. Niye muazzam büyüyecek? Cenab-ı Hak gelecek dünyaya etrafında bir tur atıyor. Küreşin dünyada atıyor böyle. Ama Medine'yi bulamıyor ki. Yok ki Medine'de bir şey böyle. Denizi kalmış, dağ tepe kalmamış. Denizler dolmuş, top dağda uçmuş gibi böyle. Her taraf dünüz böyle olmuş bu şekilde. Kaç tur altı gibi böyle. Bakacak bir yerden bir nur çıkıyor. Olabilecek bu şey böyle. Tam oraya geliyor. O anda su üfürülüyor. Venifya fissur. Ya, en korkunç gün böyle. Yemin asirin. En güç gün. Yani gerçekten en o gün korkunç muhtemelen. Mesela ben şahsen kıyamet korkunç muhtemelen. Ölüm var çünkü onda. Yani kıyamet gününde hayatta olsa bile mesela, kopsa bile böyle ona korkmak değil mi? Ölüm var çünkü. Ama ikinci ölüm yok ama. Ölüm hayat başlıyor. Hesap günü var. Hesaba çekilme. Hem o anda peygamberin kalbi çatlayacak. Rahmetlerine böylece. Peygamberin kalbi kalkacak muhtemelen böyle. O anda uyku verecek bütün ruhlara. Peygamber uyanır gibi kalkacak. Tabi altlamış toprak. Peygamber bakın tozlanmış sakallarım var. Böyle. Sık tozlarım var böyle. Peygamber bakacak şeyden sonra bir şey yok. Sonra bakacak, hiçbir şey yok böylece. Başını kaldıracak, Cibri Emin aleyhisselam karşısında. O da korkuyormuş, Cibri Emin korkuyor. Su üfürürken böyle. Karşı Cibri Emin ne günü bugün ne oluyor? Su üfürüyor böyle. Bir gökten sallanıyor. Böyle. Deprem, masa paramparça oluyor bu şekilde. Diyor ki, ya Muhammed, bugün işte beni bazen mevtir, kabrin kaldırır, hesap gönül baş, yemin dinir başı Sami'ye. Cenab-ı Hak ümmetim ne oldu? Nerede ümmetim benim? Vallahi ya Muhammed, ya Resulallah, daha kimse kalkmadı mezarında. İlk sen kalkın muhtemelen böyle. O anda Hazreti Bekir Sıddık, Ömer Faruk ve Medine mezarı olanlar, Cennet-i Bakı deniyor böyle, oradakiler, Mekke'dekiler, iki hanım arasındakiler, zaten insanlar muhtemelen böyle. Açacak kabrını şerefe böylece. Mahşere sevkiyat muhtemelen böyle. Her insan öldüğü gibi kalkacak. Buyuruyor Peygamberimiz. Vastune kema temutun. Bak. Vastune kema temutun. Kişi nasıl ölürse kalkacak. İçkili ölmüş. İçkili kalkacak. Böyle, böyle. Allah korusun. Ne iş yapıyorsa onu böyle. Konukun ölmüş. Okuduğu yerden devam edecek muhtemelen böyle. Namaz ölmüş. Namazda kalın devam edecek. Allah zikrediyor. Allah, Allah derken ölmüş. Böyle kalkacak muhtemelen böyle. Kalkacak böyle. Mahşerinde toplanma. Hesaba çekilme mahşerde. Evvela bir hiç sükun, ses yok. Evvela biri hâzâ yevmelâ yentikûn. Tek bir ses yok. Önce bu şekilde 300 yıl, 10 yıllık böyle böylece. İzdiham muhtemelen. Güneş tepeden yakın, yanla yak, baş açık, muazzam izdiham böyle, çıplak bedenler yakıyor böyle birini oradan böyle. Muazzam, ayak üstüne böyle, kimse kımıldayamıyor böyle. Nefsi nefsi işim oradan böyle. Kimse bakmıyor, ana, baba, kardeş, bol hikmet bakmıyor böyle. Herkes nefsi nefsi oradan böyle. Korkulu bir şekilde. İşte ondan sonra başlayacak? Önce amel defteri dağılacak. Amel defteri. Ne amel defteri? İki melek var muhtemelen böyle. Bunlar ama kağıt yazı değil muhtemelen böyle. Yani bir nevi kamera gibi muhtemelen böyle. Hem görüntü alıyor, hem sistiri alıyor muhtemelen böyle. Kamera gibi böyle. Gökten kar yağıp yağacak. Verecek böyle. Kiminin sahiline verilecek? Buna kurtulanlar böyle. Kimin sahiline kalkmayacak? Soya kalkacak. Hatta yorah zuhurum. Ters dönecek arkasına oturacak böyle. Bakacak ki ah keşke bugüne erişmeseydim. Bugün ermeseydim. Tabi orada artık keşke meşke geçti ona böyle böyle. İşte bir insan dünyada bunu düşünse yani o hesap günü gelecek muhtemelen. Mahşer günü gelecek ve ondan sonra başlayacak muhasebe. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kim muhteremler dünyada hayattayken can tenindeyken, ruh bedendeyken, o günü düşünse, mahşeri düşünse, hesaba çekileceğini ve huzura dikilip de hesap verirken düşünüp korksa, Allah'tan korksa. Anne Hevva, bir de beni anne Hevva, nefsine de arzusundan men etse, nefsine de. Veneni anil heva. Venehe nehyetmek, alıkoyanmak nefsine de anil heva. Nefis isteklerini vermemek nefsi muhtemelen böyle. Nefis ne ister değil mi? Namaz kılmasın, oruç tutmasın, haram helal demesin böyle, her kötü yapsın böyle, baş baş kalsın böyle. Öyle ister nefis böylece böyle. Yerme heva. Onun da mekanı cennet muhtemelen. Bakalım böylece. Bir gün Hazreti Harun Reşit, Abbasi devletinin en para dönemi yaşayan halifesi, hükümdar yani, devlet alın böyle. Onun eşi vardı, Zübeyde Hanım diye. Mekke o sürekli getirmiyor o zaman dönemde muhtemelen. O dönemde böyle. Zübeyde Hanım, asil kişi, Kureyş kabilesine kendisi mensup böyle. Çok tekva kadın, salihe kadın böyle. Çok da güzelmiş. Oturmuşlar bir gün Harun Reşit'le beraber, eşi tabii kocası, Bağdat'ta sarayın bahçesinde Mehtap, yani 14. zamanında böyle. Diyor ki bir ara Harun Reşit, tabii eşi, şakalışıyor onunla bu şekilde. Ben diyor Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bana mülkü verdi. O zaman dünya tek adam dünyada, tek devlet. Abbas zamanı böyle. En parlak dönemi böyle. Allah diye beni seviyor ki Allah bana bu hüküm verdi. Hanımı Zübeyde Hanım boş değil muhtemelinde. Avrunu deme. Allah dünya mülkünü sevdiğine verir, sevmediğine verir. Davud Aleyhisselam Allah verdi. Süleyman Aleyhisselam verdi. Ama Firavun Nemrut'a verdi Mevlam buna. Sen buna güverme dünya mülküne böyle. Yok diyor, ben diye iyi değilsem diyor, eğer diye ben cennete değilsem diyor, ben de üç tane boşsun diyor. Şaka şey böyle. Eğer ben cennete değilsem, Allah'ın sevdiği kul değilsem, sen ben üç tane boşsun. Şimdi fıkıh meselesi affet gireceğim bu iş muhteremler. Şimdi biliyorsunuz, boşama diye bir şey var muhteremler. Erkek, İster ciddi, ister şaka olarak eşine, nikahlı eşine benden boşsun, seni boşadım, boş kelimesi kullanırsa ister şaka et ciddi olsun, boş olur muhtemelen böyle. Sonra ne yapar? Tek alabilir böyle. Yine gerek şaka, gerek ciddi, yine boşadı. Yine boşadım seni de böyle. İkinci defa boşadı, yine alabilir. İşte yani başına madde alan muhteremde. Et talakı merretan himsev ilahir muhteremler. Eğer dilerse tabi Allah korusun iyi değil muhteremler. Yani bildiği taraftır böyle bu. Eğer kişi eşine üç tane borçlu derse bir anda üç hakkı gidiyor. Bak, bir kelime muhteremler. Bir kelime boş olur mu? Nikah da bir kelime oluyor. Nikah değil mi demle? Kabahat, evet diyor, kabahatim diyor. Bir kelime. Boşamadan oluyor. Ancak bu kabile karşıtı böyle. Demek ki bir erkek eşini bir defa boşarsa yine alabiliyor böyle. Tekrar boşadı, yine alabiliyor. Üçüncü defa boşarsa artık alamıyor. Hiç mi alamıyor? Hatta tenkâ zevcen gayrı muhtemelen. Ta ki o kadın başta evlenecek, onunla yatacak ama yatması şart. O boşarsa, iddetten sonra buraya gelecek muhtemelen. Yani ağır şartta da bu şekilde. Şimdi yaptı Harun Reşit, gerçi şakadan söyledi. Eğer cennet değilsen ben üç taraf boşsun dedi ama, karşı hanımı ölük ama, salihe kadın hemen toparlanıyor, kapanıyor, başlıyor gitmeye. Arkadan bakıyor, Zübeyde ne oldu? E senin şart koştun. Erdin gidiyor her cennet değilse üç taraf boşsun dedin böyle diye. Cennet misin, değil misin bilemiyorum şu anda. Sen toplu ulemaları bir fetva al. Eğer cennetlik derlerse sana o meseleyi alın. Aslı mesele boşum mu böyle. Gidiyor tabii kadın. Harun Reşit şimdi kendine geliyor. Aklı başına geliyor. pişman oluyor. Ona göre kadın çok. Bince kadın ona açlıklar. O makamını açlıklar böyle ama. Bak onu seviyor. Sübhan Hanım'ı seviyor. Sabah oluyor. Toplu ilamaları. Bağdat'ın en büyük alimlerini topluyor böyle. Söz verin bakayım. Her ağzından böyle bir söz çıktı. Ben cennetlik miyim, değil miyim? Fetva verin bakalım bana. Tabii günümüzde kolay fetva muhtemelen değil mi? Adam geçiyor terörün başına, ne sorsalar. Tak, hemen ağzına cebir. Cebir hazır fetva muhtemelen. Öyle değil mi böyle muhtemelen? En büyük ulemalar, müşriğine fil mezhep olan ulemalar toplanmışlar. Şu ayet-i kerime göre, şu adı şeye göre, şuraya göre, buraya, şu sahabe uygulamalar, şunlar, bunlar. Akşam oluyor, iş çözümlenemiyor. Karar veremiyorlar. Üçüncü günü Hazreti İmam-ı Şafi daha genç yine o da Bağdat'a gelmiş. O da o gün dahil oluyor. Üçüncü gün onlara dahil oluyor. Yön verir. Mesela böyle böyle. Diyor ki İmam Hazretleri halife diyor buraya gelsin diyor. Ben ona bir soru soracağım diyor. Ben fetva vereceğim diyor. Sonra diyor ben bunun delilini kanarsa veririm. Siz karar verin bu şekilde. Halil habere gidiyor, geliyor işte muhteremler. Şimdi bak muhteremler. Şimdi soruyor ona. Ya emir müminin diyor. Harun Reşit'e. Hayatında, hayatına diyor böyle. Bir gün işlemek canın istedi. Gün işlemek bir engel yok gün işlemene böyle. Bir günah böyle. Gün işlemek bir engel yok. Her şey elinde, yetkili şey elinde bunu işleyebilirsin. Tam bir gün işleyen anda Allah hatırladın, Allah'tan korktun, onu bıraktın diyor. Böyle bir şey başına geldi mi? Üstüne bakıyor, düşünüyor. Evet diyor Şahiyon Şafi'ye. Evet diyor. Gençliğimde, veliahtlık zamanımda diyor. Sarayda bir evli genç hanım vardı, evli, kocası var böyle. Ama çok mu çok güzeldi kadın böyle. Ona ben gönül verdim diyor kadına. Evli kadın böyle. Artık içi onun aşkı yanıyor evine. Bir ara korosu gurbete getiriyor. Görevli gitti. Gece yerine girdim, geldim derdi. Dedim ki kadına böyle teslim bakalım bana böyle. Kadın ne diyor? Bak Harun, sen burada veliahtsın. Ben sana direnemem. Elime bir şey gelmez. Yani icabına ölsem de dirensem de elime sana bir şey gelmez. Ama Allah'tan kork. Allah bizi şu anda görüyor ama ya. Allah Rabbül Alemin Mevlam böyle. O Allah yeraltı karıncayı görüyor Mevlam. Denizdeki balıkları görüyor Mevlam böyle. Allah bizi şu anda görüyor, biliyor. Nasıl bu işi günah işleyebilirsen? Allah'tan kork. O Allah'tan korktu muhtemelen böyle. Yani kadın desin hoca bana tabii mecbur diyor ben de. Ona aşıkım. Yani nefsim istiyor o izdivaçta bulunmak. Ona gayrimeşru olarak. Ama Allah'tan korktum ben diyor. Allah'a başladım diyor. Gittim mi tevbe ettim diyor. Diyor ki ya emre müminin sen cennetliksin hanım sana helal diyor. Ben. Boş değil işte. Peki ama tabi bir kalak delil şey istiyorlar ulemalar. Peki var mı bir şeyin diyorlar. Vay kumtörenler. Kim ki Allah'tan korkar mahdi gireceğini böyle nefsinin isteğini engelle men ederse onun yeri cennettir. Bu ayet-i kerimeye göre, bu ayet-i kerimeye göre diyor, ondaki yaşantına göre diyor, onu cennete hak etmişsin. Ama eğer geç, öleceksin bu şekilde böyle. Yine bir gün iki arkadaş, bir adı Yusuf, bir adı unuttum, kitapta öyle yazıyor. Fakir kişi bunlar, ikisi böyle, genç bunlar böyle, hep Allah yolundan Allah yolunda böyle, zikirde, Kur'an'da, sohbette, mağlubiyatta böyle, İslam tebliğde böyle, geziyorlar böyle. Bir ara karar veriyor bunlar. Hicaz'da yaşıyorlar bunda yani. Mekke yakın bir yerde yaşıyorlar. Diyorlar gidelim Kabe'ye. Bir emri yapalım diyorlar böyle. Bir çadırlar varmış. Onu yükleniyorlar. Eşler almış ya var böyle. Geyen geme. Yok develer efendim böyle. Girilirken Mekke-i Mükerreme'ye bir konak, kala. Akşam oluyor, burada geceliği kalın burada diyorlar. Çadır kuruyorlar, burada kalıyorlar. Hem yakında bir köy varmış böyle. Şimdi sabah oluyor, namazını kılıyorlar, biraz Kur'an okuyorlar, oturup sohbet ediyorlar. Açmış karınları. Görüyor ki biraz ekmek nerede bulalım acaba? Diyor ki öbür arkadaş Yusuf'a, ben diyor köye gideyim, sorayım diyor böyle. Kim elinde fazla ekmeği varsa da parası diyor, alayım bir ekmek diyor böyle diyor. Bu köye ekmek aramaya gidiyor. O gidince, meğerse bundan oraya akşam üzere gelince, bir genç Arabi, yani köyde yaşayan bir genç kadın, Yusuf'u görmüş. Çok güzel Yusuf'tu muhtemelen böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın demek bir benzeri demek ki böyle. Çok güzelmiş, yakışıklı. Bu genç kadın, dul bir kadın varmış. Yusuf'u görmüş orada. Odana gönül kaptırmış. Ama iki kişiler gelemiyor. Arkadaşa gidince köy ekmek aramaya kadın geliyor muhteremdir. Yusuf ne yapıyor? Oturup Kur'an okuyor böyle. Önü açmış, Kur'an kutsal açmış önü böyle. Okuyor. Ama anlamını tabi bildiği için öyle dalmış Kur'an-ı Kerim'e böyle. Kendini tam oraya vermiyor muhterem böyle. Hiç kadının girdiğini fark etmiyor bile. Öyle okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyor bir kadının sesi. Kadın bir ses demiş. Şimdi Yusuf'a bir sesli bu şekilde. Herhalde garip fakirdir diye hiç yüzüne bakmadan ayırmıyor gözünü Kur'an'dan. Cidden para çıkarıyor. Şimdi uzatıyor hiç bakmadan böyle. Almıyor parayı. Ben de dirence değilim. Para istemiyorum. Ulan bakıyor. Kadın üstü 60 örtüsün böyle. Kadın yarı çıplak bu şekilde. Peki ne geldin buraya diyor. Bir kadın neyse eşinden onu isterim senden bile muhtemelen. Sen yatmak istiyorum böyle bence. Kadın bunu söyleyince Allah korkusu dedim size oluyor. Titriyor ben muhtemelen. Her sabrını böyle. Allah gördüğünü bilir böyle. Titren başlıyor muhtemelen böyle. Allah'ın başlıyor böyle. Kapanıyor Allah'ın başlıyor böyle. Artık seçtiyor. Tutamıyor ki böyle. Öyle titriyor Allah'ın başlıyor. Kadın bunu görünce yani kadına göre onda iş yok diye kadın gidiyor. Biraz sonra arkadaşı geliyor. Bak Yusuf ağlıyor. Hala ağlıyor ama. Ateş gibi. Yüzü kızarmış böyle ağlıyor. Bir arkadaşı ekmek almış. Sivere geliyor. Ama Yusuf ağlıyor. Yusuf ne ağlıyorsun? Bir işi bu derken böyle işte söylemek. İlla söyle diyor. Allah'a söyle bakalım. Durum anlatıyor. Durum böyle böyle diyor. Peki şimdi ne ağlıyorsun? Nasıl ağlamayayım ki diye böyle. İmtihan büyüktü böyle diye. Ben de gençim diyor. Ya o anda da nefsime uysaydım, nefsime de engelleyemeseydim, onu isteyeni yapsaydım, ne oldu benim halim? Yanmıştım ben Allah korusun benim. Titriyor böyle ağlıyor muhtemelen böyle. Arkadaşım daha fazla arkadaşı. O da ağlamaya başlıyor. Daha fazla ağlıyor. O da başlıyor ağlamaya balıyor. İkisi ağlaşıyorlar. Peki seni ağlıyorsun diyor. Ağlıyorsun. Ah ben nasıl ağlamayayım diyor. Sen ekmek almaya gitseydin, ben burada kalsaydım diyor. Ben o işi mutlu yapardım böyle böyle. Ben hiç hakim olmazdım muhtemelen böyle. Tabi bu ekmek geçmiyor. Sürekli ben çadırın bunda, alıyor yüklerini. Gidiyorlar, bir günü yolmuş. Mekke Mükerreme'ye gündüz. Akşam ezanında Mekke Mükerreme'ye geliyorlar. Tabi ömür tavafını yapıyorlar. Ömür sahneyi yapıyorlar. İşte namazlarını kılıyorlarken bu şekilde. Diyor, karar veriyor bunlar böyle, o gece uyumamayı hiç böyle. Hiç uyumayan bu gece böyle. Bu hala tavaf ediyorlar, arada bir tavaf ediyorlar, oturuyorlar, zemlisi işlerken böylece. Bir ara Yusuf olan bu genç, yaslamış böyle bir direğe, Kabe'ye bir tane bakarken, nurun yağdığını görüyor böyle. Nur yağıyor gökten, yağar böyle. Hafif bir dalmış elinde olmadan böyle. Böyle bakar uyuyor. Hafif bir dalmış. Karşısına biri beliriyor. Sakallı ama öyle nur ok. Güzel ki böyle. İnsan güzeli böyle. Biri böyle. Bu rüya aleminde yarı uyuklamarsa anlatırım. Diyor ki Melente sen kimsin? Kimsin böyle diyor böyle. Şöyle diyor muhtemelen. Ene Yusuf ya. Ene Yusuf Nebiyullah. Ene Yusuf. Ben Peygamber Yusuf'um diye. Ben de Yusuf Veliyullah. Sen evli Yusuf'sun bana böyle. Ve evlendirmiş ki Velilullah. Su şimdi ağlıyor. Beni evliye alırım dedi ya. Benim güneşte evliye alamadı benden diyor ya böyle. Bana evliye kaldı böyle diyor. Beni alay mı diyorsun yani böyle? Diyor ki o Yusuf Aleyhisselam tam biri ya. En üstü bir yolda. En iyi bir yolda. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam Allah beni imtihan etti. Zeliha ile. Oradan ben peygamberlik verdi. Allah Aleyhisselam orada kadına imtihan etti. O evliye kaldım diyor muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz nefse muhalefet, nefsi engelleme, nefse boyun eğmeme, nefsi aşma, nefsi dalgadan aşma. Bu nedir muhteremler? Namazdan daha zor nefsi muhteremler böyle. Yani bir insan namazını gene kılabilir, istekse olsun bile kılabilir, gene daha kolaydır böyle. Ama nefse muhalefet böyle. Özellikle böyle, güneşin bir engeli güneşlemesine, bir haramla karşılaştığı, bir mümineyle karşılaştığı, mesela bir kız başını açık geziyor, kapamıyor başını. Niye kapamıyor başını? İşte aşamıyor muhtemelen böyle. Aşamıyor. Demek ki bu kadar sevap büyük muhtemelen böyle bak. Bela buyuruyor. Kim nefsi men ederse, anil heva isteklerinden, fiilince eyyel mehaba. Fiilince eyyel mehaba. Onun mehabası var her yer, cennet muhtemelen. Cennetine böyle. Peki nedir cennet muhteremler? Bir oraya bakalım ya da işte böyle. Cennet böyle. Bırakalım şimdi cehennemi. Allah orada hepsini korusun inşallah. Muhterem orada hepsini korusun inşallah. Velham bir evvela innel müttekine fî mekâmin emîn. Bak muhteremler. İnnel müttekî, müttekîler eli tekva. Allah'tan korkanlar, haram sakınanlar fî mekâmin emîn. Evvela emin, güvenli yerde, mekanda. Evrende tek güvenilir cennet muhtemelen. Tek güvenilir yer böyle. Hastalığı yok, ölümü yok, derdi yok, depremi yok, karanlığı yok, vahşi hayvanı yok, kötü insan yok. Böyle. Dünya muhtemelen böyle. Yok, fay hatları vardır, deprem vardır, sel olur, hortum gelir, yağmur olur, düşman gelir, şu olur, bu olur, mikrop gelir, gelir muhtemelinde. Hatta sonunda ecel gelir muhtemelinde. Yani tek evrende güvenli yer, cennet muhtemelinde. Artık o insan girdi mi, artık güvenli yer muhtemelinde. Nasıl güvenli? Ölüm yok ya böyle, ölümsüz yer böyle. Ölüm yok. Yaşlanmak yok ama. Eğer ölüm, yaşlanma olsun, daha kötü. Aynı yaşta kalırsın, 30 yaşında kadar ki böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda hiç değişmiyor böyle. Cennette böyle. Hastalık yok, yaşlılık yok mudur? Ölüm bir şey yok burada böyle. Cennette namaz yok mudur? Bakın böyle, namaz yok böyle. Oruç yok cennette. Haram, helal diye bir kural yok. Cennette devlet yapacak cennette yok. Devlet yok cennette. Yani bir kanun, kural yok cennette. Velham buyuracak, külü veşrebi heniyen, imâ kuntum te'amelûn. Bak, külü veşrebi kulübü, iyi içiniz bakalım böyle. İyi içiniz kullanan böyle. Bol bol bol bol muhteremler böyle. Mevsim yok. Devamlı gündüz. Zaman dilim yok orada muhteremler. Yani dün, az evvel, az sonra, yarın, hafta yok. Hep aynı hal böyle. Hep aynı hal. Yani hep aynı yaşta kişiler mevsim böylece. Yer çekimi de yok. Havada uç. Yer çekmedi yok. Her şey bol bol. Amca bunu içtirin böyle. Heniyen hemen sindirerek afiyetle böyle. Bu nedir bu bedeli? Bima kuntum te'amelun. Diyor ki ameliniz bunun bedeli. Yani burada ödeniyor peşin para. O da olmaz böyle. Ameli bedava diyen bunu var. Bima kuntum te'amelun. Ve ağaçlar, akarsular, cennette deniz yok, dağ tepe yok benim tarafımda. Akarsular, ama su üzerine akıyor böyle. İnci, mercan, çakıl taşıyor böyle. Akıyor böyle, akarsular akıyor böylece. O da her şey Allah zikrediyor muhtemelen. Akar nasıl akıyor böyle?

Tabii seninle kalan bir şey mübarek seversin bunlar böyle. Evlenirsin böyle diye. Ama diyor, ben diyor senden memnunum. Senden razıyım. Cennette ben seninle beraber olmak istiyorum diyor. Eğer sen de benden memnunsan, razıysan evlenme diyor. Orada beraber olur. Olmaz mı diyor. Hanımın bunu söyledi muhteremler. Evlenmeyeceğim diyor böyle. Çünkü kadın son korusu da olacak muhteremlerden. Yani kadın birkaç defa evlense icabın bir kadın böyle. Kimse onun son korusu onun olacak. O cennete girerse tabii muhteremlerden. Girerse. Hatta buna aslında muhabbet o zaman vali orada. Henüz daha. Bu kadın talip oluyor. 20 bin dirhem. Yani gümüş lira. Buna mehir gönderiyor. Almak için ödemiş muhtemelen böyle. Yarı aç bir yaşamı razı oluyor. Oluyor. Şimdi demek ki eşler dünyada. İkisi de Allah yolunda iseler. Cennete girerse beraberce o diye beraber olacaklar. Ayrımdan beraber bunlar böyle. Ama oluyor biri cenneme gitti Allah korusun. Olacak muhtemelen böyle, böyle. Ya erkek ya hanım. Bir cenneme gitti. Öbür tek kalın. Tek kalacak mı? Hayır. Evlenecek muhtemelen böyle. O da evlenecek muhtemelen böyle. Yani kim tek kalmayacak orada? Ama herkes orada eşini sevecek muhtemelen böyle. Yani sürekli mutlu. De bak kadın işi yok ki böyle. Yani sabah kalıp bir süpürge tutayım. Bir silkeleyim. Şunu yapayım. Ütüleyim. Çamaşır yıkayayım. Çorba yapayım. Çay yok. Yok muhtemelen böyle. Her şey hazır muhtemelen. Kurule glimanlar var böyle. Emrinde muhtemelen böyle. Her şey az ömründe. Bunun için öyle kimse işi yok muhtemelen böyle. Gayet serbestler. Böyle bir işte eşler orada. Hatta bir de şu var muhteremler. Genelde kadınlar korosuna tabi olacak orada böyle mesela. Mesela korosunun makamından yüksek de olsa kadın o makama çıkacak muhtemelen böyle. Her kadının şeyi peygamber zamanında peygamber eş olmak peygamberimize muhtemelen böyle. Peygamberimize muhtemelen. Her kadın böyle. Hatta bir gün bir kadın geldi. Peygamber aşık olmak peygamber muhtemelen. İşi yanıyor böyle. Yatın yanıyor yanıyor bu şekilde. Ah beni alsa Resulullah. O nikahında olsam. O nikahında ölsem. Cennette ben olacak bir şey muhtemelen. Beşlikten de. Geldi muhtemelenler. Ya Resulallah. Beni alır mısın nikahına? Peygamber alamıyor ki sizi dinle. Vahiy gelecek muhteremler. Böyle baş mı diyor muhterem böyle? Peygamber baş önüne eğdi muhteremler. Durdu. Cevap vermeyince kadın gitti muhteremler böylece. Hatta İbn-i Hazretleri bu olayı orada o da bulunmuşlar orada. Bunu anlattı sonradan. Anlattı arkadaşlarına, cemaatine. Kızı vardı. Zeynep kızı aldı böyle. Baba dedi, nasıl kadın bu kadar utanmaz dedi. Beni al diye şikayetmişti peygamberimize böyle değil mi? Değil mi yoksa kızına? Kızım, o senin, o kadın senin daha öyleydi. O sahabe senin tabiin senin muhtemelen bak. O sahabeydi, senin tabiin senin muhtemelen böyle. O senin daha öyleydi muhtemelen böyle. Degün fiyan fakiyetün. Onların şurada var. Fakihe, fikihin çoğulu, meyveler bu dönemler. Şimdi cennette daha çok gıda meyve, bu dönemde meyve böyle. Meyve zevk için yenir bu dönemde böyle. İnsan çok acıksa anda istemez meyve. Ekmek yemi bir şey ister insan böyle. İster böyle. En çok cennette meyveler bu dönemde böyle, meyveler. Onun ismi var dünyada, aslı yok ama. Onun cennet meyvelerden muhtemelen böyle. Renkleri başka, tatları başka, görüntüleri başka, kokuları başka, özellikleri, damak tadını başka. O kadar farklı bir şeyler böyle. Bir de heyvanın makamına göre o daha tatlı oluyor muhtemelen böyle. Daha güzel oluyor böylece. Dünya da öyle. Şimdi mesela gidiyorsun birisinin aynı köyde meyvecik bir köy böyle. Bakıyorsun birinin elmaları ya kirazları ne güzel olmuş böyle. Ebru'nun gibi değil ya muhtemelen böyle. Orada böyle muhtemelen böyle. Yani kişi dünyanın ne kadar Allah'a kulluk etmişse, işi Allah diye yanmışsa, o kadar onun meyveleri de daha tatlı, daha zevkli olur muhteremden. Hatta orada ziyafette var, geliyor arkadaşları, geliyorlar, da uzanıyor. Tuğba dağına uzanıyor muhterem böyle, koparıyor, tabii koyuyorlar bu şekilde böylece. Bakıyor, Allah Allah, arkadaş be, ya senin bu kiraz ne kadar tatlı, senin kirazın be. Yok ama çekirdeği muhterem böyle, denete böyle. Elmasa mesela bakıyor, ya elmanın rengi var, kokusu tadı başka buna be, çok başka bu şekilde böyle. Akamına göre muhtemelen böyle. Akamına göre. Velün fiyâ mâ yedde, onlar orada var bir şey daha var. Mâ yedde'ûn. Ne isterse o var muhtemelen. Yani nefisleri, canları ne istiyorsa, ne istiyorsa hepsi var muhtemelen. Ne istiyorsa böyle. Kuş etimi istiyor böyle. Gezmek, uçmak istiyor. Ne isterse. Her şey orada gerçekleşiyor böyle. Yani hayallere sığmayan, aklı hayale gelmeyen dünyada, hatta hadise geliyor, gözlerin görmediği, işitmediği, kişinin hatırına, aklına, kalbine gelmeyen böyle her şey, yataktan böyle böyle. Ölümsüz hayat böyle. Sürekli mutluluk anlıyor. Sürekli mutluluk böyle. Huzur böyle. Rahat böyle. O kadar huzur ki herkese böyle muazzam mutluluk böyle böyle. Sevinçli böyle. Sonra orada lafı yok. İlla selamü selamü. Öyle boş söz yok muhtemelen. Hiç canı sıkılmıyor böylece. Tatlı sözler, ziyafetler, şunlar bunlar. Bir de tabii yakınları arama. Arama yakınları muhtemelen böyle. Kişi de yerleşiyor tabii. Eşinle orada buluştu. Onunla beraberler. Hatta buradaki füsugül o anlama geliyor. Müfessirlere. Füsugülün yani eşlerin o anda ilk izdivaçları, yaşantıları muhtemelen böyle. Füsugülün burada gölge Allah'ın koruması altı, himaye altında anlamına geliyor burada. Yani gözlerin görmediği bir yerde eşler, dünyada mesela beraber yaşamışlar, beraber namaz kılmışlar, gece kalkmışlar, Kur'an okumuşlar, haramdan sakınmışlar, farzdan kaçınmışlar, İslam yaşamışlar, öldü tabii. Bir 10 sene sonra, 50 sene sonra neyse öldü bunlar tabii. Beyaz alemde bir görüşme var ama orada ruhsal görüşme, bedensiz görüşme. Ondan sonra tabii bahçelerde ayrılıyor bunlar. Bu şekilde. Aradan kim bilir kaç bin yıl geçiyor aradan muhtemelen. Kaç bin yıl geçiyor böyle. Yani girince orada karşılıklı muhtemelen. Eşine ben. Ooo sen de girdin mi? Ben bu şey böyle. Çekme böyle al eşini beraber muhtemelen. Gidecekler. İlk bunların yatmalı izli başları. Olacak böyle. Fisugulin. O meşguliyet. Olacak onlarla. Bir de muhtemelenler Tefsir-i Kebir'de farzı buyuruyor böylece. Yani mahrem mesele ama ona söylemişler muhteremler. Şimdi dünyadaki izdivaçta evlenmede yani ilişkide insan elinde irade yok muhteremler böyle. Çok kısa. Yani bir dakika mesele oluyor mesele böyle. Cennette olmayacak muhteremler. İstediği kadar aynı tutacak. Cennetin farkı muhtemelen bak. Velevi muayyet diyormuş ya böyle. Benim. Ne istiyor böyle böylece? İşte bir saat, dünya saatinde mesela böyle kalacaklar bu şekilde böylece. Bir de cennette tabii boşanma yok mu? Kadın erkete muhtemelen. Yani idrar yok, tükürüyor yok bir şey bile. Yani pislik yok boşanma böyle böyle. Yani sır böyle zevk, yaşama, safa muhtemelen böyle. Bir de hiçbir şeyden çekilmeme, bir endişe, korku yok muhtemelen böyle. Yarın diye bir gelecek düşüncesi yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok bu şekilde. Rahat yaşama. Herkesin mesela dede, baba, torun hep aynı yaşta muhtemelen böyle. Dedenin dedesi mesela, o da 30 yaşında. Torun o da 30 yaşında. Kimler? Ergen öğrenler. Ergenler muhtemelen. Eğer sabi ölmüşse, o öldüğü yaşta kalıyor muhtemelen böyle. 50 yaşta kalıyor. O öldü, cennete giriyor o şekilde. Kendisi böyle. Selamun aleyküm Rabbir Rahim. Bir de Mevlamız'ın selamı var şimdi terimde. Rabbimiz selamı. Cennete eli, cennete girdi. Tabi ziyaretleri var. Annesi evi ayrı muhteremdi. Hatta 8 cennet var. Biri başı cennette. Kimine kaç milyar ışık yılı ama. Uzakta. Uçup gidiyor. Kısa bir uçup gidiyor. Annesine gidiyor mesela. Babasına görüşüyor. Evlatların, torunlar, şunlar görüşmeler bile. Arkadaşları, dostları görüşüyorlar. Sonra tabi orada sohbetler var. Ülemaların sohbetleri, hafızların Kur'an ziyafeti orada. Şehitlerin böyle anıları, şehitlerin anıları böyle, anıları. Bir gün Harun Hazretleri'nin uykusu kaçmış gece. Uykusu kaçmış. Çağırıyor, mabeyni diyormuşlar böyle. Yani gene sekret anlamına geliyor Türkçemizde. Mabeyni çağırıyor. Beni diye bir yere götürüyor böyle. Yaşlı birine böyle deneyini birini getir de hatan dinleyin böyle. O da beni götürüyor. Bir şehit olmuş kişi yani böyle. Yani Batal Gazi'ye götürüyor. Çok yaşadı Batal Gazi. 250 sene yaşadı muhtemelen Batal Gazi'ye. Hep emir savaşa geçti böyle. Rumlarla. Anadolu'dan. Oraya götürüyor. O anda artık ağır bir durumda hasta biri yatıyor Batal Gazi'ye yatağında. Harun Hazretleri geliyor. Oturuyor tabii. Ya Gazi diye böyle sen uzun bir zaman yaşadın. Ömrün diye hep gazada geçti, cihata geçti. Bana de bir şey anlatayım anını, hatıranı böyle bir şey böyle. Sultanım ne anlatayım ki diyor. Her gün kaç anım geçtiğim diyor. Savaşta böyle böyle diyor. Şu an aklına gelin ne olsa diyor. Anlatır mısın diyor. Düşünüyor. Diyor ki sultanım diyor. Bir ki atay bindim diyor. Rumeli'ye gittim. Anadolu'nun Fethi Umeyye'de Rumeli diyor o zaman. Rum oldu diye. Rumeli'ye gittim diyor böyle. Atımı diye bir ağacına bağladım diyor. Oturum diyor. Bekliyorum orada bile diyor. Baktım diyor. Karşıdan bir atlı geliyor. Atlı geliyor karşıdan. Bana doğru geliyor. Acaba Rum mu? Yoksa bize Müslüman mı acaba bu? Kılıcım yanımda her ihtimale karşı diyor. Biraz sürdüğü uyanıkım diyor. Bekliyorum. Bana yaklaştı diyor. Bana selam verdi diyor. Selam verince diyor. Ve aleyküm rahmetullahi berekat diyor. Tamam bizden buyurun böyle. Buyur bakalım diyor. At uyanındaki inmiyor. Batı Gazi sen misin? Benim. Allah'ım sana şükür olsun. Dua mı kalpmiş Allah'ım ver diyor. İniyor oturuyor. Neyi Allah şükür ettin diyor. Hep duamda altta iki şey istiyorum böyle. Bir de seninle buluşayım, Siyam'da şehit olayım ama diyor Hüseyin Bey. Elhamdülillah bak seninle buluştum, inşallah ben şimdi biraz sonra burada şehit olacağım diyor muhtemelen bakın böyle. Peki bakalım böyle. Konuşacağım baktık diyor, karşıdan diyor, üç tane Rum geliyor bile diyor, belli böyle. İri yarı yanmıyorlar bunlar böyle diyor, atıyla geliyorlar, atı altta geliyorlar böyle diyor. Biz de geldiler böyle. Bu arada Batı'da arıyormuşlar bunlar böyle. Rumları en şey bunlar, şecaatlı bunlar, üç tane Rum. Diyorlar ki sen misin Batıl Gazi? Benim. Ha bir şeye kalkışım böyle diyor böyle. Diyor ki arkadaşın buna Batıl Gazi sen benim ricam vardı. Sen Allah için otur biraz. Önce ben çıkayım. Demiş ki olacağım böyle diyor. Ondan sonra bu yaptı diyor. Var müsaade böyle diyor. Peki dedim oturuyorum böyle diyor. Çıktı bu diyor. Alttan bir indi diyor. Bundan savaşırken diyor. O biri öldürdü diyor. Üç gibi biri öldürdü diyor. Öbürü bunu öldürür bu sefer. Şehit oluyor böyle. Çiğ dolu düştü yere verdi. Yani başı bir daha fırladı. Efendim fırladı böyle diyor. İşte tabii sıra bana geldi diyor. İlk kişi diyor. Ben umursamıyorum ilk kişiyi ben diyor. Yani böyle. 10 kişiye ben bedelim Allah'ın size hiç. Onları umursamıyorum onlara böyle diyor. Aldım kılıcımı diyor. Çıktım diyor. Bir emir uçurum başını verdi diyor. Biri kaldı diyor. Allah Allah. Ama diyor, öyle insan görmedi böyle diyor. Böyle çok diyor, savaşçı, muazzam diyor, savaş kurallarını bilen, kullanmasını bilen biri diyor. Ben onu o bana bir şey böyle. Yani aşağı kalmadı benden beri. Ben derken diyor, Bir ara bir ayağım kaydı, düştüm ben diye. Yere düştüm ben diye. Ayağım kaydı, düştüm yere diye. Hemen ayağını üzerine koydu diye. Kılıcını dayadı ve boynuma diye. Ey batal! Hadi kurtul bak, eline bak hemşire bakalım. Senin işini kim kurtarır benimden? Baktım diyor muhtemelen, bak. Atıyor. Baktım diyor, benim arkadaş diyor böyle. Baş ayrı durur böyle. Beden diyor. Bedene kalktı diyor. Aldı ele kılıcını, onu aklından başta kesti diyor. Onu öldürdü böyle diyor. Çok oluyor mu muhtemelen böyle böyle. Yani beden tam soğumadan, ruh bedene hiç yapış yaptı. Beden tam soğumadan muhtemelen böyle. Soğumadan, ruhum buna tasarruf oluyor bende muhtemelen böyle. Çok olumda böyle. Mesela Erzurum'da var. Abdurrahman Gazi var muhtemelen. O da aynı bir şey böyle böyle. Tabiinden kendisi Abdurrahman Gazi. Erzurum'da. Pandöken'in dağına yakın bir yerde. Ben gittim ziyaretine muhtemelen böyle böyle. O da böyle. Kendisi de bu şekilde. Şimdi tabii şeyde şehitlerin de anıları muhtemelen. Cennete böyle muhtemelen. Cennete böyle. Mesela bir rüyamda kısa anlatayım muhtemelen böyle. Pek ben rüya görmem de bir gece nasıl bir gördüm bir rüya böyle. Hadi Cabir bin Abdullah sahabeden muhtemelen de. Peygamber sevdiği genç sahabelerden böyle. Hadi Cabir muhtemelen böyle. Rüyamda gördüm kendisini. Çok açık böyle muhtemelen. Net. Böyle böyle. Diri yarı bu şekilde böylece. Ve anlatıyor böyle. Ya Ahmet diyor bana. Bak ben diyor Fransız savaşta Rusya'dan önü ne indiyorum bu şekilde. Bir de kâbi, müşrik bir kılıç peygamber salladı. Elimi açtım böyle diyor. Parmağı gözüme sağ elinin baş parmağı kesilmiş bu tarafa. Aynı bu şekilde bak böyle. Aynı bir gün oldum böyle. Sağ elinin baş parmağı kesilmiş bu tarafa. Bak yani bir oğlu falan bu şekilde böylece. Anlatıyor anlaştım o zaman anılarını. O anı o kadar seviniyor ki o anda muhtemelen. Nasıl ama seviniyor ki böyle rüyamda. O kadar seviniyor ki. Ben bana dedim kitap okudum eskiden. Şimdi yaşayan bir sahabe. O anlatıyor bana bunları. Yani demek ki cennette başka olacak muhtemelen böyle. Yani kitap okuyan benzemeyecek muhtemelen böyle. Şehitler muhtemelen böyle. Anlatacaklar bu şekilde böylece. Tabii evliyalardan sonra peygamberin sohbetleri, peygamberin sohbetleri bu şekilde derken böylece. Sonra Rabbimiz selamı gelecek muhtemelen. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Selamı selam gelecek. Kavle sözlü olarak böyle. Sözlü olarak böyle. Rabbi Rahim Allah'tan selam verecek bu terimle. Rabbi Kur'an'a selam verecek bu terimle Kur'an'a böyle. Bütün cennet ehli Mevlam'ın o selamı duyacaklar. Nasıl? Kulak mı yok bu terimle? Bütün hücreleri. Rabbi mekan münezzeh. Yani bir mekan, bir cihet değil ama böyle. Eğer bir cihetten yerden gelse o Allah'ın olmaz bu terimle böyle. Bir gün Abdülkadir Genel Hazretleri müritlerle beraber giderlerken, kabı giderlerken böyle namaz vakti gelmiş. Bir su kenarında diyorlar bunlar mola verelim, namaz bırakalım, abdest olmayan abdestini alsın sudan. Abdest oluyorlar böylece, saf tutuyorlar böyle, namaz dururlar böyle. Abdülkadir Hazretleri imam başta böylece. Bir ses geliyor muhteremler önlerinden. Ey Abdülkadir kulum, ben seni affettim artık. Ben artık affettim seni böyle. Artık namaza gerek yok. Ben sen razıyım. Boz namazını. Cemaat çoğuna bozuyor muhteremler. Oh, Allah bizi böyle buyurdu. Abdülkadir boz namazını muhteremler. Selam veriyor. Ya Melun, defol git bununla bile bari. Melun, defol git böyle bence. Yergök arasında oturmuş bir kürsüye oturmuş, oradan görünüyor benim muhteremler. Ya Melun, defol git bundan böyle diyor. Şeytan gülü yana geliyor. Abdülkadir Allah aşkına bana söyle diyor. Nereden bilirsin benim şeytan onların bildiğim böyle diye. İki şeyden bildiğim muhtemelen böyle. Biri Allah mekanda münezzeh. Sen mekanda bak böyle böyle. Allah Teala namazı emri bize diyor. Hatta yeterli yakın. Ölümüne kadar mühendim böyle böyle diyor. Buradan bildiğim buyuruyor. Şimdi cennette evlenmiş selam vereceğim muhteremler. Öyle bir üstü alttan değil muhteremler böyle. İnsanın bütün her zerresi bunu duyacak muhteremler. Her zerresi. Göz duyacak bunu, kulak duyacak, hücre duyacaklar bu şekilde böyle. O andaki ruhsal zevk muhteremler. Manevi zevk, manevi feyiz hal böylece. Bunu geçecek muhteremler böyle. Geçecek. Mevlam buyuracak, kullarım ben sizden razıyım. Siz benden razı mısınız? Rıza makamı diyor muhtemelen böyle. Ya Rabbi daha ne isteyelim ki ya Rabbi ya bak. Her şey var. İsteyin kullarım, ne isteyin, isteyin vereceğim, isteyin, iste. Ne isteyin muhtemelen, hep eşine memnun böyle. Karı koca memnun böyle. Eşine memnun, hep muhtemelen. Birbirini devamlı seviyor birbirine böyle. İlk daha görülmüş gibi böyle böyle. Bıkkınlık gelmiyor böyle. Birbirine seviyorlar böyle. Her şeye bol bol bol. Köş, saraylar, neyse oluyor bu şekilde. Ne isteyin ya Rabbi, ne isteyin ya Rabbi? En sonunda Cemalullah muhtemelen böyle. Allah'a sebebi hepimizin inşallah muhtemelenler. Rabbim inşallah cennete bizi beraber buluşsun inşallah. İlahi Teala Fatiha.